37वां सर्ग। देशों के नामों के साथ मध्यदेशीय लोगों का तथा उनके जय और पराजय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी वेग से काटे गए मनुष्य और हाथियों से भीषण रण में, जिसमें सैनिक लोग पहले में इस होड़ से झुंड के झुंड विपक्ष सेना में टूट रहे थे, प्रयत्न से प्रवेश कर रहे पूर्वोक्त और उनसे अतिरिक्त भी अनेक लोग अग्नि में प्रवेश कर रहे पतिंगों के समान भस्म हो गए। इस युद्ध में दूसरे यानी मध्य देश के लोग मैंने नहीं कहे, लीला के स्वामी के पक्षभूत उन लोगों को मैं कहूँगा, आप सुनिए। वे थे तद्देहिक, शूरसेन, गुड़, अश्वघ्नायक, उत्तम ज्योतिभद्र, मद्मध्यमिकादि, सालूक, अकोद्यमालास्य, दौर्जे, पिप्पलायन, मांडव्य, पांडुनगर, सौग्रीवादी, गुरुग्रह, पारियात्र, कुराष्ट्र, यामुन, उदुम्बर, राज्यनामक, उज्जिहान, कालकोटिक, माथुर, पांचाल, धर्माख्य तथा उत्तर और दक्षिण पांचालक, कुरुक्षेत्र और सारस्वत निवासी वीर सैनिक गण एक साथ वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जो पहले ये और दूसरे रण में भस्म हो गए, ऐसा कहा था, उसी को देशों के नामों का विभाग कर सर्ग की समाप्ति पर्यंत कहते हैं। उज्जैनी की रथ पंक्ति कुंतिदेशवासी और पंचनदेशवासियों द्वारा छोड़े गए शस्त्रों से। सर्ग पेज 348। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। भयपूर्वक कापती और दौड़ती हुई बड़े भारी पर्वत प्रपातों में गिर पड़ी। 8. वस्त्रवती के लोगों द्वारा काटे गए अतेव भूमि में गिर रहे कोशब्रह्म की सीमा के लोग हाथियों द्वारा कुचल दिए गए। 9. बाण की भूमि के लोगों ने दाशपुर के शूरों को, जिनके कंधे और पेट शस्त्रों से काट डाले गए थे, जीतकर 8 कोश तक उनका पीछा किया और संयोगवश मार्ग में प्राप्त तालाब में उन्हें डुबा दिया। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार विदीर्ण फाड़े गए, पेट से निकली हुई अपनी अंतड़ी रूपी रस्सियों में उलझे हुए अतेव मंदगती हुए शांति देशवासियों को मार्ग के पिशाचों ने चबा डाला। 11 प्रचंड रणघोष करने वाले भद्रगिर निवासियों ने, जो कि संग्राम रूपी यज्ञ में दीक्षित थे, मर्देशवासी योद्धाओं को कछुओं की भांति पृथ्वी के गड्ढों में फेंक दिया, जिन्होंने पहले बड़े बड़े शत्रुओं को भगाया था, ऐसे दंडिकानगरी निवासियों को, जिनके शरीरों से रुधिर बह रहा था, है वंशियों ने यों भगाया जैसे कि वायु के वेग से वातप्रेमी नामक हरिण भागते हैं। हाथियों के दांतों से विचूर्णित दरदेश निवासियों को, जिन्होंने अपने शत्रुओं को विनष्ट कर दिया था, रुधिर की महानदी पेड़ के पल्लवों की भांति बहा ले गई। अर्धचंद्राकार बाणों से छिन्न भिन्न घायल अधमरेची निवासियों ने अपने लिए भारस्वरूप बने हुए अपने शरीरों को सागर के अर्पण कर दिया। 12-15 वर्टिकल बार कर्नाट देश के दक्ष योद्धाओं द्वारा वायु में फेंके गए भालों से जिनके कंधे कट गए थे, ऐसे नलद देश के शूर तारों के समूह की नाई विशीर्ण हो गए। 16 वर्टिकल बार मगरों के समूह के सदृश गजराजों ने जिनके शस्त्रास्त्र बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर दिए थे, ऐसे दाशक और शक केशाकेशी युद्ध के लिए एक दूसरे का झोटा पकड़कर जो युद्ध होता है उसे केशाकेशी युद्ध कहते हैं, सन्नद्ध होकर सिंहनाद करते थे। 17. पांच देशवासियों द्वारा छोड़े गए श्रृंखला जाल से भयभीत दाशाण लोग जैसे बेंत की झड़ियों की जड़ों में रहने वाली मछलियां कीचड़ में छिप जाती है, वैसे ही रक्त रूपी कीचड़ में छिप गए। तंगण लोगों के ऊपर उछले हुए खड़गों और शंखशत नामक शस्त्रों ने रणभूमि में गुर्जर सेना के विनाश से गुर्जर स्त्रियों के केशों का लुंचन करा दिया। 18-19 वर्टिकल बार जैसे वीरों के आयुधों के सदृश कांति वाले मेघ अपनी बूंदों से जंगलों को सींचते हैं, वैसे ही जिन्होंने कानों की भांति अस्त्र शस्त्रों को खड़ा किया था, ऐसे सैनिकों के संग से निकली हुई वीरायुध प्रभारूपी बिजली से मेघवत प्रतीत हो रहे निगुर्देशियों ने गुहदेशीय योद्धाओं के प्रति बाणों की धाराएं बरसाई। 20 भुशुंडी नामक हथियार के मंडल की कांति से कालिमा को प्राप्त सूर्य ही ठहरा एक उत्पात अशुभ सूचक चिन्ह। उससे भयभीत आभीर देशवासियों पर शत्रु ऐसे टूटे जैसे हरी घास पर गौ का झुंड टूट पड़ता है। 21 वत्स श्री राम ताम्रो एक प्रकार के यवनों की संग्राम के लिए तत्पर सेनारूपी कांत कांचन प्रिया जिसे पति और सुवर्ण प्रिय है नायिका गौरदेश योद्धाओं द्वारा नखक्षत और भासक देशवासियों ने रणभूमि में वृक्षों और पहाड़ों को तहस नहस कर देने यदि चंद्र इवादितय सच्छिद्रो रश्मि मंडल कृष्णरक्तांत पर्यंतस्तजनक्ष लक्षणम यदि सूर्य चंद्रमा की नाई हो या किरण मंडल में छेद दिखाई दे अथवा रवि मंडल चारों ओर काला या लाल हो जाए तो उसे मनुष्यों के विनाश का हेतु समझना चाहिए। 348 पेज 349 सर्ग 37 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वाले शब्दायमान असंख्य चक्रों के वारों से या चक्रों द्वारा छेदन से तंगन देशवासियों को किनका किनका बनाकर कंक सफेद चील और गीधों में बिखेर दिया। गौर सैनिकों के अस्पष्ट बोल के शब्द को जो बड़ी बड़ी लाठियों के भ्रमण से उपलक्षित था सुनकर गोतुल्य गांधर देशवासी द्रविड़ों की नाई भाग गए। 22-24 वर्टिकल बार पर्वतों से नदी की नाई उतरते हुए शकों के समुदाय ने जो कि काली पोशाक पहनने के कारण आकाश स्थित सागर के तुल्य था पारसियों को रात्रि के निबिड़ अंधकार का भ्रम कर दिया। 25 वर्टिकल बार वहां पर सफेद पोशाक पहने हुए पारसियों के साथ युद्ध करने वाले शकों के हथियार मंदर पर्वत के आलोडन से ऊपर को उछले हुए अत्यंत स्वच्छ क्षीर सागर के मध्य में मंदराचल के वनों की नाई दिखाई दिए और दर्शक लोगों को शत्रुरूपी हिमालय के शिखर में हिमालय के वनों की नाई दिखाई दिए। 26 वर्टिकल बार भूमिस्थित लोगों ने शस्त्र समुदाय को मेघों की नाई आकाशमंडल में उड़ा देखा। आकाश में स्थित लोगों ने उसे सागर में अन्य तरंगों के प्लवन तैरने की नाई देखा। लोगों ने आकाशरूपी वन को सफेद छातों से सैकड़ों चंद्रों से युक्त सा देखा बाणों से टिड्डियों से अत्यंत व्याप्त सा देखा और शक्तियों से निर्वकाश देखा। 27-28 वर्टिकल बार के देशवासियों ने अपने शत्रुओं को वीरपान में एवं रोदन करने वाले बना दिया क्योंकि अपने सगे संबंधियों का विनाश होने से वीरपान के समय उनका रोना स्वाभाविक हुआ और कंक देशवासियों ने अपने शत्रुओं को चीलों के झुंड से आक्रांत आकाश में उडुलित मस्तक वाले बना दिया। 29 विजय प्राप्ति पर कोलाहल करने वाले अंग देशवासियों ने किरात सैनिक रूपी कन्याओं की विदेहता को अंगरहितत्व और काम प्राबल्य को प्राप्त कर भैरवों की नाई अत्यंत गर्जना की। 30 माया से पक्षी बने हुए अदृश्य समुद्री मनुष्यों ने फैलाए हुए अपने परों से तहहकवासी लोगों पर ऐसा आक्रमण किया जैसा कि क्षुभित झंझावात धूलिकनों पर आक्रमण करता है। 31 युद्ध से उन्मत्त खूब कपाए गए और शस्त्रास्त्र तथा रण की पोशाक का त्याग किए हुए नर्मदा तीरवासियों ने ऐसा नृत्य हास और गान किया जिससे मनोविनोद होता था। समीप में आई हुई शक्तियों की वृष्टि जिसमें छोटी छोटी घंटियां बज रही थी सालवदेशवासियों के बाणरूपी वायु से कंपित होकर बिंदुओं के आकार में परिणत हो गई। शैव्य देशवासी गणों को कुंती देशवासी वीरगण घुमाए जा रहे भालों से विघटित विखंडित और विनष्ट कर विद्याधरों के तुल्य स्वर्ग में ले गए। 32-34 धरा पर यानी युद्धभूमि पर आक्रमण करने वाली धीर प्रकृति अहीन देश की सेना ने अपने सोल्लास गमन से ही पांडुनगर के वीरगणों को लुंठित कर दिया। 35 वर्टिकल बार मदोमत की नाई चलने वाले पंचनद देश के वीरों ने तदेहकवासी योद्धाओं को जो भालों हाथी के दांतों और वृक्षरूपी हथियारों से युद्ध करने में कुशल थे। जैसे हाथी पर्वतों को खोद डालते हैं, वैसे ही कत्ल कर दिया 36 वर्टिकल बार नीप देशवासियों द्वारा चक्रों से काटे गए अतेव घोड़ों के साथ पृथ्वी में गिरे हुए ब्रह्मावत संदेश के सैनिक आरों से काटे गए फूले हुए वृक्षों की नाई प्रतीत होते थे। जठरदेशीय योद्धाओं से प्रेरित फेंके गए कुल्हाड़ों ने श्वेतकाक देश रण समाप्ति में या रण के आरंभ में जो आस्वपान होता है वीरपान कहा जाता है। 349 पेज 350 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण के योद्धाओं के सिर काट डाले और जठरदेशियों की सेना को पास में स्थित मदरदेश के राजा ने बाणरूपी अग्नि से जला डाला। वर्टिकल बार 37-38 वर्टिकल बार काष्ठदेशीय योद्धा रूपी पंख में कीचड़ में बंधन स्तंभ के बिना ही फंसे हुए अतेव जर्जर हुए मतंगस देशीय सैनिक रूपी मतंगस हाथी युद्ध भूमि के चारों ओर ऐसे विनाश को प्राप्त हुए जैसे कि अग्नि में डाले हुए काष्ठ भस्म होते हैं। 39 वर्टिकल बार त्रिगर्त देश के योद्धाओं से पकड़े गए मित्रगर्त देशीय योद्धा तिनके की नाई ऊपर को घूमकर नीचे मस्तक हो भागने के लिए पाताल के अंतस्थल में प्रविष्ट हुए। मंदगति वनिल देशीय वीर मंदवायु से अस्थिर हुए महासागर के तुल्य स्फूर्तिमान मगध देश की सेना में ऐसे निःशेष रूप से मग्न हो गए जैसे कि कीचड़ में बूढ़े हाथी मग्न हो जाते हैं। 40-41 समरभूमि में चेदिदेशीय वीरों ने जैसे मार्ग में गिरे हुए फूलों की सुकुमारता को धूप हर लेती है वैसे ही तंगन देश के योद्धाओं की चेतना को हर लिया यानी उन्हें निष्प्राण बना दिया। पौर्वदेश के योद्धाओं के शब्द को भी सहन न करने वाले और उन्हें यमराज की नाई पीट रहे कोसल देशवासियों पर पौरवों ने गदाओं भाले बाणों शक्तियों की अतिवृष्टि की। उनमें से जो भालों से अंगों के कटने पर भी शत्रुओं के शौर्य के विषय में किसी प्रकार के विस्मय से रहित अतेव गीले और गाढ़े रुधिर से बाल सूर्य से हुए वे पर्वत में मूंगे के वृक्षों की नाई दौड़ते थे। 42-44 वर्टिकल बार उसमें से अर्धचक्राकार बाणों के समूह आदि प्रबल हथियार रूप वायु से जिनके शरीर कंपित हो गए थे वे भवरों के दल से सुशोभित मेघों की नाई घूमते थे। 45 वर्टिकल बार बाणरूपी मूसलाधार वृष्टि की धाराओं को धारण करने वाले मेघों के तुल्य बाण समूह रूपी ऊन से परिपूर्ण भेड़ों के सदृश बाणव्यूह रूपी अतेव गर्जनकारी हाथी घूमते थे। कंदाक स्थल के मनुष्य हाथी आदि प्राणी वनराज्य नामक देश के वीरों से ऐसे निर्बल कर दिए गए कि केवल खींचने मात्र से धागे के समान टूट गए। जंतु खूब जोर से खींचे गए कच्चे सूत की नाई टूट गए छिन्न भिन्न हो गए। 46-47 खाई रूपी गड्ढे में टकराने से रथों के चक्रों के टूटने पर इन रथों के मस्तकों पर प्रहार करने वाले शत्रुओं के समूह ऐसे टूटे जैसे वनपूर्ण पर्वतों पर मेघ गिरते हैं। 48 वर्टिकल बार शाल का वन और ताल का वन युद्ध में परस्पर दो जन समूहों के सम्मेलन से महावन रूप में परिणत युद्ध स्थान को प्राप्त होकर और वहां बाहुच्छेदन और मस्तकच्छेदन को प्राप्त होकर क्रमशः ऊंचे ताल वृक्ष प्राय और स्थानुओं का वन हुआ। भाव यह कि शालों के चारों ओर की शाखाओं के काटने पर ताल सरीखे पेड़ हो जाते हैं और तालों की चोटी काट देने से स्थानुता ही बच जाती है। आथ शाल का वन जो तालवन बना और जो तालवन स्थानुओं का वन बना वह ठीक ही बना। 49 उन्मत्त यौवन वाली नंदनवन की सुंदरियां सुमेरु पर्वत के वन और उपवनों में धीर वीर पुरुषों से संगत होकर अत्यंत प्रसन्न हुई। 50 प्रचुर कोलाहल सिंहनाद से पूर्ण उत्तम सेनारूपी वनत भी तक शोभित हुआ जब तक कि प्रलयकाल की अग्नि की ज्वाला के सदृश ज्वाला वाला शत्रुदल नहीं आया। कामरूप आदि देशों के योद्धाओं के साथ जिनमें पिशाचों का आधिक्य था। युद्ध के लिए संगत हुए दाशाण देश के योद्धा पिशाचों द्वारा शस्त्रों के हर लेने और घायल होने पर बछड़ों की भांति भागते हुए राह में। 350 पेज 351 38 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। कर्णदेश के योद्धाओं को मार कर निकल गए 51-52, जिसने तालाबों को भरने वाले झरनों को सुखा दिया ऐसे ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से जैसे कमल अपनी कांति को खो बैठते हैं, वैसे ही तांजिग्य वंदेशीय योद्धाओं के प्रताप से काशीदेश के योद्धाओं ने, जिनके की स्वामी मर चुके थे, कांति खो दी। मेखल देशवासियों ने तुषाक देशीय योद्धाओं के ऊपर बाण शक्ति तलवार मुद्गरों की वृष्टि की। नरक देशीय योद्धाओं द्वारा शस्त्रास्त्रों से आक्रांत कटक छेलन देश के योद्धा भी भाग गए 53-54। वर्टिकल बार अपने स्थान में ही बैठकर युद्ध करने वाले धीर वीर प्रस्थवास देश के वीरों से आवृत घेरे गए। कौंतक क्षेत्र के योद्धा दुष्ट पुरुषों से आक्रांत सद्गुणों की नाई अत्यंत अशक्तता को प्राप्त हुए 55। वर्टिकल बार द्वीपी देश के योद्धा जिन्होंने कमल तोड़े हैं उन पुरुषों की नाई अपने ढालों से बाहुधान देश के योद्धाओं के मस्तक को एक क्षण में लेकर काटकर भागकर तुरंत चले गए। 56। वर्टिकल बार सरस्वती नदी के तीरवर्ती देशों के योद्धा शाम तक लगातार परस्पर युद्ध करते हुए शास्त्रार्थ में पंडितों की नाई न तो श्रांत हुए थके और न पराजित ही हुए। खर्वदेशवासी क्षुद्र योद्धा यद्यपि भाग कर चले गए थे तथापि लंका में रहने वाले सहायभूत राक्षसों द्वारा परावर्तित हुए। फिर तो वे जैसे बुझी हुई अग्नि लकड़ियों से भड़क उठती है वैसे ही परम प्रताप को प्राप्त हुए। 57-58 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी प्रस्तुत संग्राम वर्णन का उपसंग करते हुए कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, मैं कितना कहूँ, यह श्रेष्ठ इतना विस्तृत है कि वासुकी शेषनाग भी आकुलतापूर्वक शीघ्रता से अपनी 2000 जिह्वाओं से इसका पूर्ण वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है। 59 351 37वां सर्ग समाप्त है।